van Komduur. Goedemiddag. Hoe gaan vaders van IS-dochters om met de gevolgen voor hun dochters? Van gevangenisstraffen tot uitzetting. Dat hoor je zo meteen van twee vaders hier in de Nieuwsbv. Maar nu eerst, kroongetuige Nabi B. is zijn twee advocaten kwijt. Dat in het uitgebreide NOS-journaal met Jan van de Putten. Advocaten De Jong en Schouten staan Nabil B. niet langer bij. Tijdens een zitting in het Marengo-liquidatieproces zei B. dat ze een week geleden zijn opgestapt. Waarom is niet bekend, zegt justitieredacteur Remco Andringa. Ze willen niet eens bevestigen dat ze Nabil B. niet langer bijstaan. Maar dat is wel wat de kroongetuige vanochtend in de rechtszaal zei. Dat hij een week geleden te horen kreeg dat zijn advocaten hem niet meer bij willen staan. De reden wilde ook Nabil B. niet geven. Hij zei dat hij alleen achter gesloten deuren wilde toelichten aan de rechtbank wat er aan de hand was. Iets waar de rechters mee akkoord zijn gegaan. Dus die worden in ieder geval geïnformeerd. Begin deze maand kwam de Onderzoeksraad voor Veiligheid met een vernietigend rapport over beveiliging rond het Marengo-proces. Nadat Nabil B. zich meldde als kroongetuige, werden zijn broer Redouan, advocaat Dirk Wiersum en Peter R. de Vries vermoord. ProRail is hard op zoek naar de oorzaak van de treinstoring. In het noorden en oosten rijden geen treinen van NS door een probleem bij de verkeersleiding in Zwolle. NS denkt dat het probleem straks om 12:30 is verholpen, maar ProRail durft geen voorspelling te geven. Die storing in Zwolle kan ook gevolgen hebben voor treinverkeer in andere delen van het land. Arriva-treinen in Friesland en Groningen rijden wel, meldt de regionaal vervoerder. Bestuurders in gemeenten, provincies en waterschappen moeten meer beveiliging kunnen krijgen als dat nodig is. Dat vindt minister Bruinslot. Nu kunnen ze gebruik maken van een vast pakket aan maatregelen. Maar als er meer nodig is, moeten politici eerst om toestemming vragen. En de minister van Binnenlandse Zaken wil dat dat verandert. Ja, sinds 2014 zie je dat het aantal bedreigingen, intimidatie en geweld van burgemeesters en andere bestuurders verdubbeld is. Dat betekent, en die bedreigingen zijn niet alleen in de werkomgeving, maar echt ook gaat tot aan de voordeur toe. En de maatregelen die ik wil nemen, samen met gemeenten en dergelijke, is dat we hun veilige thuisomgeving verbeteren. Dat betekent betere beveiligingen, ook meer oog voor wat in de omgeving gebeurt en ook trainingen. Ziet u dat het vaker gebeurt, dat mensen thuis worden opgezocht? Ja, afgelopen periode zie je dat het aantal intimidatie, geweld en agressie toeneemt. Sinds 2014 is er sprake van de verdubbeling. En je ziet ook dat dat dus niet alleen in lijn mee is, dat het niet alleen meer in de werkomgeving is, dat mensen soms ook letterlijk aan de voordeur staan om daar hun agressie te uiten. En die bestuurders moeten nu soms bij de gemeenteraad bedelen, mag ik meer beveiliging? Dat wringt. Nou, er bestaat op dit moment al regeling voor het veilig wonen. Ik heb zelf onderzoek laten doen hoe we dat kunnen verbeteren. Ik vind namelijk dat dit geen politieke discussie is. Dit is iets wat voor elke bestuurder, burgemeester goed geregeld moet zijn. Dit zijn mensen die zich inzetten voor de samenleving, dat proberen het goede te doen. En dat betekent ook dat je met je gezin gewoon in een veilige omgeving moet wonen. Uit welke hoek komt die dreiging nou? Ja, die dreiging kan natuurlijk heel veelzijdig zijn. Dat zal voor elke burgemeester weer anders zijn. Het kunnen boze inwoners zijn die geen vergunning hebben verkregen. Het is soms ondermijnende criminaliteit. Maar de kern is dat als je inzet als burgemeester of als wethouder, dat je ook een veilige thuisomgeving hebt. Dat je ook je gezin je veilig thuis moet voelen. Dat kan op dit moment beter geregeld gaan worden. En als minister wil ik hieraan bijdragen dat dit nu beter gaat. En daarom ga ik ook geld hiervoor beschikbaar stellen. En dat zei minister Bruinslot van Binnenlandse Zaken in gesprek met verslaggever Jorn Jonker. Afgelopen jaar was het zonnigste en droogste jaar ooit gemeten, zegt het KNMI in zijn klimaatrapport. Er viel 40% minder regen dan normaal. En dat water verdampte ook nog eens heel snel. En het was ook het op twee na warmste jaar sinds het begin van de metingen. Australië koopt 3 geavanceerde nucleaire onderzeeërs van de Verenigde Staten. En later mogelijk nog 2. De VS, Australië en het Verenigd Koninkrijk hebben daarover een akkoord gesloten. China spreekt van een schaamteloze actie die de wapenwetloop verder aanwakkert. In het zuidoosten van Afrika zijn door de tropische storm Freddy meer dan 130 mensen om het leven gekomen. Zware regenval veroorzaakt veel schade op Madagaskar en in Mozambique en Malawi. Aangewakkerd door het warme zeewater blijft die verwoestende storm nu al een maand ronddraaien. Het NOS-journaal. Steeds minder mensen hebben leningen, blijkt uit de nieuwste cijfers van het BKR, dat de kredieten bijhoudt. Minder dan 8 miljoen mensen staan geregistreerd met een krediet. Dat is 1 miljoen minder dan in 2019. En dat ondanks de financiële onzekerheid door de oorlog in Oekraïne en de coronacrisis. Gert-Jaap Mooi van BKR, wat is de oorzaak van die daling? Ik zou graag daar toelichting kunnen geven, maar dat kunnen we helaas niet. Dat wij krijgen alleen maar de data en dat vraagt echt naar nader onderzoek wat daar aan de grondslag ligt. Vindt u het opvallend cijfer, die daling? Ziet u dat eerder? Nou, we zien natuurlijk al een aantal jaren dalen. En we zien wel wat ontwikkelingen ook gewoon in de markt. Waardoor mensen gewoon, we hebben het eerder gezegd, ook in de coronacrisis wat meer ruimte was. En daardoor geen krediet afgenomen werd. En wellicht ook dat er vanuit werkgevers wat meer inkomen ook bij mensen zijn, waardoor ze wat minder krediet nodig hebben. Er is misschien minder krediet afgesloten en dan krijg je een daling in uw registraties. Dat zou het ook kunnen zijn. Ja, dat kijk klopt. Eens aan. Er is nog wel een zorgenpuntje met hypotheken, hè? Restschuld van hypotheek. Hoe zit dat? Nou, dat gaat slechts om een absoluut heel klein aantal mensen waar de restschulden in de hypotheken nemen af. En de mensen die een achterstand hebben op die restschuld met hypotheken, dat is licht toegenomen, heel licht toegenomen. Dus wij zien geen zorgen, maar we moeten wel waakzaam blijven. Ja, mensen die hun vaste lasten niet meer kunnen opbrengen, zeg maar. En ook huis moeten verkopen. Maar dat zijn vaak dan de restschulden die in het verleden ontstaan zijn. Ja. Maar toch begrijp ik dat het wel een flinke stijging is. Nou, het aantal mensen met een restschuld is wel afgenomen. Dus er wordt wel afgelost. Maar de mensen die dan uiteindelijk met zo'n restschuld de lasten niet meer kunnen betalen, dat is heel licht toegenomen. Ja, met 70 mensen. Met 70 mensen, dat is dan ook niet al te veel. Gaat het nou allemaal heel goed? Is er bijvoorbeeld een goede hulpverlening voor mensen met schulden? Dat is echt een vraag die we aan een NVVK moeten vragen. Kunnen mensen ook echt toegang vinden tot de schuldhulpverlening? En we zien natuurlijk wel inspanningen die vanuit de overheid en gemeentes wordt ondernomen. Maar of ze daadwerkelijk ook de toegang krijgen, dat is iets wat voor een groot gedeelte buiten ons gezichtsveld gebeurt. Ja. En ook of bijvoorbeeld jongeren vaak in schulden komen of zo. Kunt u daar iets over zeggen? Het blijft een kwetsbare groep. We hebben slechts van een klein gedeelte van de jongeren hebben ook de gegevens. De meeste jongeren hebben toch nog via de studiefinanciering of andere bronnen nog van inkomen. Dus we hebben slechts van een klein gedeelte van de jongeren hebben echte gegevens. Maar we zien wel dat het een groep is die financieel wat minder weerbaar is. Dus als het wat minder gaat, zien we wel daar de achterstanden wat oplopen, relatief gezien. Ja, wie moet hier nu beleid op gaan maken op deze cijfers waar u nu mee komt? Dat is aan de politiek. En op dit moment, dat is breed. We zien in Europa zien we natuurlijk dat de consumentenrichtlijn opnieuw wordt beoordeeld met belangrijke onderwerpen. En uiteindelijk is het ook de vraag hoe dat wordt overgenomen hier in de nationale kredietverlening. Ik dank u voor de uitleg. Gert-Jaap Mooi van het bureau kredietregistratie. Er is onduidelijkheid ontstaan over de termijn waarmee de graandeal wordt verlengd. Russische persbureaus melden op basis van plaatsvervanger minister Grushko van Buitenlandse Zaken dat er een akkoord is bereikt over het verlengen van die graandeal met 60 dagen. Oekraïne ontkent dat. En volgens correspondent Geert Groot-Koerkamp is er ook Rusland veel aangelegen om echt afspraken te maken. In eerste instantie moet Rusland ook denken aan de eigen reputatie die het heeft bijvoorbeeld in landen, bijvoorbeeld in Afrika of in Azië, die afhankelijk zijn van de import van graan bijvoorbeeld uit Oekraïne en Rusland. Rusland doet er alles aan om die reputatie te handhaven. En tegelijkertijd is het voor Rusland dus ook belangrijk om de eigen export van graan te waarborgen. Maar niet alleen van graan, maar ook van kunstmest. En daar zitten allerlei haken en ogen aan die bij deze onderhandelingen te sprake zijn gekomen. En het lopende akkoord over de export van graan via de Zwarte Zee, dat verloopt komende zaterdag. En dan nog een update over de treinstoring in het noorden en oosten van het land. ProRail meldt dat het treinverkeer weer wordt opgestart. Dat is wat eerder dan gedacht. Er was sprake van een ICT-probleem bij de verkeersleiding in Zwolle. Dat hebben ze verholpen. En het kan volgens de spoorbeheerder nog wel een tijd duren voordat alle treinen weer volgens dienstregeling rijden. Ruim 9:50. U krijgt van mij het weer nog. Vanmiddag op de meeste plaatsen droog en wat zon. Er staat veel wind en het is 8 graden. Tegen de avond van het westen uit winterse buien met hagel en natte sneeuw. Morgen minder buien, morgenmiddag zon en dan wordt het een graad of 8. De situatie op de weg. Goedemiddag, Wijnand Zwaan. Goedemiddag. Nou, over het algemeen is die gunstig, want er staan nauwelijks files. Met uitzondering van de A67 van Antwerpen naar Eindhoven. Daar rijdt het verkeer langzaam tussen de Belgische grens en Eersel over 6 kilometer met ruim 10 minuten vertraging. De weg is daar helemaal dicht na een ongeluk met een vrachtwagen. Het verkeer gaat er langs via een af- en oprit. Aanstaande woensdag 15 maart mogen we stemmen voor de Provinciale Staten en de waterschappen. Zet het in je agenda. Want zo heb je invloed op jouw leefomgeving. Bijvoorbeeld op streekvervoer, natuurgebieden en schoon water. Dus wie je ook bent en waar je ook woont, stem ook 15 maart. Leg je stempas alvast klaar en kijk waar jij kunt stemmen bij een stemlokaal bij jou in de buurt. Want elke stem telt. Treed binnen in de Eeuw van Juliana. Een grootse tentoonstelling met honderden objecten die alle verhalen vertellen van een bijzonder gewone koningin. De Eeuw van Juliana. Nog een paar dagen te zien in de Nieuwe Kerk Amsterdam. Huiseigenaar? En is je WOZ-waarde te hoog? Maak gratis bezwaar en bespaar tot honderden euro's. WOZ-meldpunt.nl. Het is even klimmen, maar wow, wat een uitzicht. En wat is het hier stil. Ik hoor alleen nog vogels. Kijk daar, over die boomtoppen. Wat een mooi kasteel. En die rivier slingerend door het landschap. Ik kan niet wachten tot alles weer groen kleurt. Hier beginnen de mooiste verhalen. Ja, Gelderland levert je mooie streken. De beste programmeurs? Jawel, ga naar een blikvol.nl. Een blikvol.nl. Waar begint jouw verhaal? Kijk snel op geldersestreken.nl. Bolpianos.nl. Het grootste aanbod gereviseerde akoestische Yamaha-pianos. Ik ben Susanna Jansen van Het Pauperparadijs. Mijn nieuwe boek gaat over mijn moeder. Over al onze moeders en oma's. Het heet De Omwenteling of de Eeuw van de Vrouw. En het is nu verkrijgbaar. NPO Radio 1. Stefan Komduur, de Nieuwsbv. Een hele goede middag. Neem je het liefst de auto, de fiets of de bus? En hoe zijn die voorzieningen daarvoor dan weer geregeld in jouw buurt? Dat hangt mede af van het bestuur van jouw provincie. En dat bestuur mag je morgen zelf kiezen. En daarom vandaag de laatste provincie in onze serie verkiezingsuitzendingen. Noord-Brabant aan tafel straks JA21 en D66. Om te vertellen of zij meer in het openbaar vervoer willen investeren of juist meer in asfalt. En ook volgen we druktemaker Marcel van Roosemalen die diep Noord-Brabant introk op zoek naar een bedreigde buslijn. Ik krijg niet meteen een heel warm gevoel van binnen bij het zien van de wat ik allemaal zie. Nou, dat belooft veel goeds. Dat later in het uur. Maar eerst, wat als je dochter bij IS zat? De Nieuwsbv. Want er is onrust op de terrorismeafdeling van de gevangenis in Zwolle. Mogelijk raken meerdere teruggekeerde IS-vrouwen de Nederlandse nationaliteit kwijt. Hoe gaan vaders om met de straf voor hun dochters? Daar ga ik over praten met twee vaders. Vader Nangialai en vader Hussein. En ook advocaat Flip Schuler, die de dochter van vader Nangialai bijstaat. Neemt deel aan dit gesprek. Welkom allen. Te beginnen bij vader Nangialai. Uw zoon en dochter waren afgereisd naar Syrië om zich bij IS aan te sluiten. Uw zoon is daar omgekomen. Uw dochter is teruggekeerd en hier veroordeeld tot 5 jaar cel. Wat vindt u van die straf voor uw eigen dochter? Een zeer zware tijd voor ons. Een zeer zware straf. Ondanks dat de rechtbank 5 jaar celstraf heeft gegeven. IND gaat nu een extra straf geven. En dat vinden wij onterecht. Niet terecht, laat me zeggen. Ja, dan doelt u op het al dan niet afpakken van de nationaliteit van uw dochter. Komen we zo meteen ook vandaag nu over te spreken. Want ik wil wel graag van u weten. Wat vindt u er eigenlijk van dat de IND haar Nederlandse nationaliteit wil afpakken en haar misschien wil terugsturen naar Afghanistan, de andere nationaliteit die zij bezit? Ik kan geen oordeel geven. De IND, ik weet niet op basis waarvan IND besluit om nationaliteit in te trekken. Ik snap het wel in verband met de reacties van het Nederlandse volk. Maar in Afghanistan, als Afghanistan een land was waar een regel en een wet van kracht was, kon ik me voorstellen dat de IND mijn dochter terugstuurt. Maar hoe kunt u een alleenstaande vrouw terugsturen naar Taliban, die zelf extremisten, radicalisten zijn? En dat snap ik niet en dat begrijp ik niet. Nee, uw dochter reisde allereerst af naar het kalifaat, is toen terug naar Nederland gekomen, hier in de cel terechtgekomen, en nu wordt ze misschien toch weer het land uitgestuurd, of gaat ze het land weer uit? Wat was uw eerste reactie toen u dat hoorde eigenlijk? Ik was ontzettend verdrietig van die manier waarop deze brief aangeleverd is aan mijn dochter in Zwolle. Mm-hmm. En aanwezig van alle andere gedetineerden met hoge toon. Hoe nationaliteit wordt ingetrokken. Dat vind ik onmenselijk. Dat het anders moet kunnen zijn. Maar goed, de IND heeft besloten om dat te doen. En weet u wat uw dochter zelf daarvan vindt? Zij was ook van slag. Zij was ontzettend teleurgesteld. Want ik heb haar beloofd dat als je hier komt en een vonnis van de rechtbank krijgt, daarna ga je de straf uitzetten, daarna ga je naar de maatschappij terug. Maar en daar is ze ook bezig. Hè? Ze is bezig met een studie eigenlijk om na de gevangenisstraf weer in Nederland een leven te kunnen opbouwen. Ja, sinds 2 jaar hebben wij alle boeken naar gevangenis gebracht om te laten studeren. We hebben ook alle blokkade en sancties van de school weggehaald door middel van betalingen. En ik heb ontzettend veel geïnvesteerd om mijn dochter te laten studeren. Maar ja, door deze actie van IND komt alles te vervallen. Ik wil even naar uw advocaat, naar Flip Schuller. U vindt het afpakken van het Nederlands paspoort een slecht idee. U noemde het zelfs in het AD discriminerend. Kunt u dat toelichten? Ja, het is zo dat in principe na een strafrechtelijke veroordeling die definitief is geworden, de mogelijkheid bestaat om een nationaliteit in te trekken. En dat is bij wet geregeld. Maar als dat gebeurt op het moment dat iemand bijvoorbeeld geen gevaar vormt voor de nationale veiligheid, of als dat gebeurt terwijl de autoriteiten nog bezig zijn om te kijken van hoe het verder met deze persoon gaat, dan loopt de IND dus vooruit op de muziek en dat werkt ontzettend demotiverend. Niet alleen voor mijn cliënten of cliënten, ik heb er meerdere, maar ook voor de autoriteiten. Je ziet dus dat de investering die wordt gedaan tijdens detentie, mm-hmm, door reclassering, door theoloog, door sociaal-maatschappelijk werk, en dat ook door de strafrechter zo beoogd is, dat daar mee wordt gestopt. Zodra er ook maar een voornemen ligt tot het intrekken van de nationaliteit. En welk deel vindt u daar discriminerend aan? Omdat je bij Nederlanders de nationaliteit niet kan intrekken. En het is dus maar de vraag of je het verschil tussen mensen met 1 nationaliteit versus dubbele nationaliteit, of je die nationaliteit op deze manier kan intrekken zoals dat nu in Nederland gebeurt. En dat is een goed punt wat u maakt, want het paspoort kan niet van iedereen worden afgepakt, niet van elke IS-vrouw, alleen vrouwen met een dubbele nationaliteit. Zelfs zegt u ook nog dat het afpakken van dat paspoort, Nederlandse paspoort, misschien averechts kan werken. Op wat voor manier? Nou, het is niet alleen dat ik dat zeg. Je ziet dat verschillende gemeentes hiermee worstelen. Je hebt een brief van Ahmed Marcouch, van de burgemeester van Arnhem, maar van een aantal anderen, waaruit blijkt dat een aantal personen wiens nationaliteit wordt ingetrokken, zij worden dan gelijk illegaal in Nederland, maar die zijn niet uitzetbaar. Niet naar Marokko, maar of in dit geval ook niet naar Afghanistan. En dan is de vraag of Nederland daadwerkelijk hierdoor veel veiliger wordt door het intrekken van de nationaliteit en het dus feiten uitroken, mm-hmm, van deze personen. Terwijl, zoals mijn cliënte in Zwolle ontzettend goed bezig is met opnieuw naar school te gaan, af te willen studeren, te herintegreren. En vergeet ook niet dat een groot gedeelte van deze uitreizigers in een kwetsbare leeftijd daar naartoe gingen. En dat is dus ook van belang om te realiseren dat zij, toen zij zich terugkwamen, al dan niet met ondersteuning van de AIVD of met anderen, bereid waren om in Nederland hun straf te ondergaan, ook heel duidelijk werd dat zij op een veranderpunt in hun leven staan. Er zijn daar nog steeds genoeg mensen die helemaal niet terug willen. Nee, nu zegt u, uw cliënt in Zwolle is ook bezig met die verandering. Even naar de vader weer, Nang Jalai. Verwacht u dat uw dochter, dat ook averechts werkt op uw eigen dochter, als zij het paspoort wordt afgenomen bij haar? Ik heb niet begrepen wat uw vraag. Uw advocaat stelt, het kan ook averechts werken. We raken juist beeld kwijt op de mensen waarvan we het paspoort afpakken. Denkt u dat dat bij uw eigen dochter ook kan gebeuren? Dat wij als Nederland of de nationaliteit het beeld juist kwijtraken? Ja, inderdaad, dat is het zo. IND wil de nationaliteit intrekken. Maar de vraag is, wat bereikt IND met deze actie? Alleen nog een illegale persoon in Nederlands maatschappij laten lopen. Uit de radar van Nationale Veiligheidsdienst of Veiligheidsdiensten. Wat kan IND bereiken? Ze kunnen Sadef, mijn dochter, niet uitzetten. Nee. Maar ze kunnen ook niet Nederlandse nationaliteit laten lopen. Dat vind ik twee tegenstrijdige situaties. Ja, dat maakt het ook interessant. Wat het ook interessant maakt, is dat het één opvatting is van de zaak. Een andere opvatting zit bij mij hier in de studio. Vader Hussein, ook uw zoon en dochter zijn afgereisd naar het kalifaat. U verloor ook uw zoon daar. We kennen onder andere van de documentaire De Verloren Kinderen van het Kalifaat. U reisde samen met Sinan Can naar Syrië om uw dochter op te zoeken. Uw dochter is nu weer terecht. Vorige week werd er 4 jaar cel tegen haar zelf geëist. Wat vindt u allereerst van die straf tegen uw eigen dochter? Wat ik van de straf vind? Nou, ik kijk er een beetje met argus ogen tegenaan. 4 jaar is wel geëist, maar we hebben in het verleden gezien dat er tussen de 4 en 6 jaar is geëist tegen menige terugkerers. Maar meestal komen ze er toch met maximaal 2 à 3 jaar er vanaf. U had meer gewild? Ik had niet meer geweld, maar natuurlijk, het Openbaar Ministerie kan geen kant op, omdat er geen bewijsmateriaal is. Er is geen concrete feiten waar ze op veroordeeld kunnen worden. Het enigste wat er is, is uitgereisd en deelname aan een terroristische organisatie, IS. Dus zoals in het geval van mijn dochter, die zit nu al ruim een jaar vast. Dus ik denk dat er nog een jaar tegen aan en dan is ze op vrije voeten. Mijn ex-vrouw die is al vrij onder voorwaarden. Dus ja. En u vindt deze staf dus wel terecht. Klinkt er al een beetje in door. U had hem misschien wel wat langer ook gewild. Ook uw dochter heeft een dubbele nationaliteit, de Nederlandse en de Marokkaanse. Dat heeft nog niet geleid bij haar tot het afpakken van het Nederlandse paspoort. Hoe zou u het vinden als naast die zelfstraf, die volgens u dus misschien wel wat langer mocht, ze ook uitgezet zou worden? Ik zou zeggen, ja, dat zijn de consequenties die je neemt. En met alle respect voor de advocaat meneer Schuller net. Maar deze meiden en jonge mannen die uitgereisd zijn, ja, niet een kwetsbare leeftijd. En denk ik, mijn dochter en de meeste waren toen al meerderjarig. Dus in mijn ogen weet je dan waarvoor je kiest en wat je besluit is. Nou, laten we het even vragen als reactie ook van Philip Schuller. Hoe luistert u naar Philip Schuller? Nou, met enige verbazing. Kijk, de intrekking van de nationaliteit, ook in de zaak van zijn dochter, kan pas gebeuren nadat er een definitief strafrechtelijk oordeel is gekomen. Maar als we kijken naar bijvoorbeeld de rapportages van onder andere de inspectie van justitie en veiligheid, maar ook het onderzoek van professor Beatrice de Graaf hierover, die geeft heel duidelijk aan dat mensen in een bepaalde leeftijd, op vroege leeftijd, soms naïef daar naartoe vertrokken. En daarmee zeg ik geenszins dat ze geen gevaar zouden kunnen vormen. Maar mijn punt is, op het moment dat iemand geen gevaar vormt voor de nationale veiligheid, en je kan ze ook niet uitzetten, hoezo wordt Nederland dan veiliger door de nationaliteit in te trekken? En ik wil dus ook geenszins een pleidooi voeren dat deze mensen zielig zijn. Geenszins. Ze hebben besloten om daar naartoe te gaan. Ze accepteren hun verantwoordelijkheid om ten overstaan van de Nederlandse rechter hun straf te ondergaan. En als dat dan ook is gebeurd, en er wordt enorm op ze geïnvesteerd tijdens de detentie, maar ook daarna als ze vrij zijn, dan is het ook klaar. En er kan geen sprake zijn van dubbele bestraffing. We hebben het hier over strafrecht natuurlijk. En strafrecht gaat ook over mensen al dan niet een tweede kans geven. Vader Hussein, vindt u niet dat iedereen een tweede kans verdient uiteindelijk? Ook uw dochter? Tuurlijk verdient iedereen een tweede kans. Kijk, als ik er bij het intrekken van de nationaliteit, als ik het ergens daarin niet mee eens ben, is dat ze dubbel genationaliseerd zijn. De meesten hebben er niet om gevraagd. Van sommige landen kun je gewoon niet van je tweede nationaliteit afkomen. Waar onder andere ook Marokko. En dan zeg ik ben het niet mee eens. Het is een, het zijn Nederlandse staatsburgers. Het is een Nederlands probleem. Dus gebruik Marokko of Turkije of Afghanistan of wat dan ook, niet als afvoerputje voor de problemen door te verschuiven. Ja, interessant is natuurlijk om erachter gekomen waarom reist iemand op een gegeven moment af naar het IS-kalifaat bijvoorbeeld. Tijdens de zitting van uw dochter probeerde de rechter daar ook achter te komen, te begrijpen wat haar bewogen heeft om uiteindelijk naar IS-terrein af te reizen. Zij verklaarde dat veel van haar problemen terug te voeren waren ook op u. Op u als vader. U zou niet altijd een goede vader zijn geweest. Wat dacht u toen u dat hoorde in de rechtbank? Nou, ik ben blij dat die mening alleen maar van de kant van mijn dochter komt. En natuurlijk begrijp ik haar. Ik zou ook hetzelfde doen in haar situatie. Ik zou, om er zo goed mogelijk vanaf te komen, de schuld afschuiven op iets of iemand anders. Dus en sinds die uitspraak. Zit er geen kern van waarheid in? Nee, absoluut niet. Absoluut niet. Ik ben altijd een geweldige, liefdevolle vader geweest. Ik ben zelfs een tolerante vader geweest. De andere kinderen zijn allemaal goed terechtgekomen. En Miriam heeft een verkeerde keuze gemaakt. Dus u zegt eigenlijk in de keuze van mijn dochter is bij niks verwijtbaar? Nee. Nee, ik neem ze zelfs kwalijk dat de dood van onze zoontje. Ik heb ook altijd gezegd, mijn zoontje is de dood ingejaagd door zijn eigen familieleden. Maar ja, zoals alle terugkeerders, ze hebben niks gezien, ze hebben niks gehoord, ze hebben niks meegemaakt, ze hebben niks meegekregen. En altijd de schuld bij iemand anders. Ik was daar voor humanitaire hulp. Ik ging mijn liefde achterna. En die verhalen zijn bekend. Nou, ja. Uw beeld van uw dochter is mij redelijk helder. Ik wil nog even naar vader Nangyalai. Een laatste korte vraag, meneer Nangyalai. Wat hoopt u voor uw dochter? Ja. Wat zegt u? Wat hoopt u voor uw dochter in de toekomst? We hebben geïnvesteerd. Zij is druk bezig met de studie. En ik hoop dat IND deze straf niet uitvoert. En laat mijn dochter hier terug te keren naar de Nederlandse maatschappij. En we zullen haar steunen en begeleiden om terecht te komen. Dat is de enige wat ik op dit moment kan wensen. En die heeft u nogmaals uitgesproken. Dank u, vader Nangyalai en vader Hoesijn hier in de studio. En ook advocaat Philippe Zuurder. Bedankt voor dit gesprek. Meer van de Nieuws BV? Volg ons op Instagram. Dan door naar het volgende. Want je hoeft niet altijd de wilde natuur in om apen te onderzoeken. Britse wetenschappers hebben op YouTube ontdekt dat chimpansees expres rondjes draaien om duizelig te worden. Ze bestudeerden tientallen mensapenfilmpjes en zagen dat die dieren echt probeerden duizelig te worden uiteindelijk. En dat zegt dan weer iets over onze oerdrift om geestverruimende ervaringen op te doen. David Attenborough is iets van nog van de oude stempel, niks YouTube. Hij zit er liever zelf gewoon naast in de natuur, zoals hier bij de orang-oetang met een zaag. Very striking when you sit as close to an orang-oetang as this, to see how similar they are to human beings. We are both, of course. Het zijn net gabbers, apen die duizelig willen worden en dan gaan hakken en zagen. Hopelijk vliegen ze niet te veel uit de bocht, zoals sommige mensen wel hier. Hier is in ieder geval Monkey Man, Amy Winehouse. Hogging up the big monkey. Amy Winehouse, Monkey Man. NPO Radio 1. Stefan Komduur. De Nieuwsbv. Tot 2:30 duiken we in de provinciale politiek. En dan specifiek die van Brabant. Misschien wel handig als je dan even een klein beetje Brabantse les hebt gehad voor 2:30. Daarom nu even wat zinnetjes oefenen met de mannen van de Raadstaal. Welkom bij de cursus versiertrucs in het Brabants. Onderdeel van de cursus. Heb je dat gezegd gehad? Ja, minder dan werkelijk. Maar hoe doe je dat? Hoe doe je dat? Hoe heb je dat gedaan? Les 1. Kom jij hier vaker? Ben jij hier wel eens vaker geweest? Nee. Hey. Les 2, wil je iets van me drinken? Heb jij nog genoeg bier? Of nee? Les 3, zou ik misschien deze dans van u mogen? Kun jij een beetje dansen, of nee? NPO Radio 1. Straks het vervolg. Nu eerst het NOS Journaal, Jan van der Putten. Bestuurders in gemeenten, provincies en waterschappen moeten meer beveiliging kunnen krijgen als dat nodig is, vindt minister Bruin Slot van Binnenlandse Zaken. De afgelopen 10 jaar is het aantal bedreigingen verdubbeld. Burgemeesters en andere bestuurders worden soms ook thuis bedreigd. Advocaten Schouten en De Jong van kroongetuige Nabil B. zijn opgestapt. B. wil alleen achter gesloten deuren uitleggen waarom. Begin deze maand concludeerde de Onderzoeksraad voor Veiligheid dat de beveiliging rond het Marengo-proces dringend moet worden verbeterd. De stichting BKR, die schulden registreert, zegt dat minder Nederlanders schulden hebben of betalingsachterstanden op kredieten. Tegelijkertijd ziet BKR wel dat meer mensen te maken hebben met een achterstand bij de restschuld van de hypotheek. En de treinstoring in het noorden en oosten van het land is voorbij. Urenlang reden er geen treinen vanwege een storing bij de verkeersleidingspost in Zwolle. Maar het treinverkeer komt dus weer op gang. Wijnand Zwaan, de situatie op de weg. Op de A7 van Heerenveen naar Groningen staat file tussen Leek en Groningen-West 4 kilometer met 10 minuten vertraging. Vanwege werkzaamheden is daar maar één rijstrook open. En op de A67 van Antwerpen naar Eindhoven bij Eersel 8 kilometer file met een half uur vertraging. Er is daar een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen en een bestelbus. De weg is daar helemaal dicht. Het verkeer gaat er langs via een af- en oprit. Kieswijzer. Met de Nieuws-PV. Noord-Brabant. Stembureaus worden geopend, stembussen gerepareerd en stembiljetten liggen klaar. Want morgen mogen we kiezen. En wel voor de provincies en de waterschappen. De Nieuwsbv staat daarom elke dag stil bij een andere provincie met een wisselend thema. En vandaag in deze slotaflevering is dat de provincie met zachte G, zuidelijke ligging. En dat is niet Limburg. Ik loop hier alleen in een te stille stad. Ik heb eigenlijk nooit last van hem. Gaan we het zo meteen over hebben met twee Brabantse lijsttrekkers, Matthijs van Miltenburg van D66 en Willem Rutjens van JA21. Welkom alvast, heren, hier in de studio. We gaan het zo hebben over het thema vervoer. Dat op een OV-stakingsdag, op het dag dat het in Noord en Oost helemaal stil lag, nu weer langzaam gaat rijden. Hoe zijn jullie hier naartoe gekomen? De auto, de trein of misschien wel een heel ander vervoersmiddel? We beginnen even bij JA21. Ik ben met de auto gekomen, ja. In D66? Nee, ik ben met de fiets, met de trein en met de benenwagen gekomen. Zoals het een goed D66er betaamt. Nou, en via uitvallende treinen ook onze politiek redacteur Joost Beek. Dan hier uiteindelijk in de studio. Joost, welkom. Ja, de ballon ging niet. Dus, nee, precies. Nee. En vervoer is het thema van deze slotaflevering waar we het met elkaar over gaan hebben. Een van de grootste thema's van deze verkiezingen overigens. Zeker. Nou, ook niet zomaar, want de provincie gaat erover. Hè? Denk aan buslijnen, maar ook provinciale wegen. Erg belangrijk onderwerp. En zeker in Brabant, want er zijn 2,5 miljoen Brabanders, maar dat worden er steeds meer. En dat zorgt ook voor een probleem, ziet ook de provincie. Dus ik weet niet of jij van beleidsteksten met pianomuziekjes houdt, Stefan. Nou, daar kan je me wel voor wakker maken. Nou, dat is mooi. Het is dat je al wakker bent, maar hier is hij, van de provincie het Brabant. Het aantal inwoners neemt in rap tempo toe. En al die mensen gaan zich verplaatsen, waardoor de verkeersdrukte en de druk op ons milieu toeneemt. Vooral het hoofdwegennet loopt volledig vast als we doorgaan op de huidige weg. Ja, mooi hè? Op de huidige weg, hoor je het? Woordgrapje erbij. Mm-hmm. Ook dat is Brabant. Goed, dit is een filmpje van de provincie zelf. Maar niet alleen het verkeer dreigt vast te lopen in Brabant. Want het bestuur de afgelopen jaren, daar gaan we het zo over hebben. Ja, dat liep ook enigszins vast. Want je hebt in Brabant maar liefst 3 provinciebesturen gehad afgelopen jaren. In 2019 kwam Forum voor Democratie landelijk natuurlijk enorm binnen bij de Provinciale Statenverkiezingen. Die werden tweede in Brabant. En toen hebben een hoop andere partijen er alles aan gedaan om Forum niet in het bestuur op te nemen, zo ongeveer. Dus je had VVD, CDA, D66, GroenLinks, PvdA. Maar dat college viel al snel door een thema dat we nu ook nog kennen. Het CDA trok daar de stekker uit. Dat ging over stikstof. Luister maar even. En we zien dat deze coalitie niet wil meedenken in oplossingen, maar echt zo ontzettend vasthoudt aan de lijn die ooit is bedacht. En dat past niet bij een stikstofdossier. Ja, dat klinkt bijna als nu, maar dat was 2019. Daarna kwam er een coalitie met CDA, VVD en Forum voor Democratie in Brabant. Eerste plek waar ze mee bestuurden. En Willem Rutjes, toenmalig nog van Forum voor Democratie, die zei: we gaan een ander geluid laten horen. En dat klonk zo. De ene zang voor, de andere zang na. Haarba lorifa, haarba, haarba lorifa, haarba lorifa. Dat zijn de woorden van Jan de Eerste van Brabant. Want mij is niet alleen Gorters nieuwe lente, nieuw geluid. Ook Forum voor Democratie zorgt hier voor een nieuw geluid. Nou, het greep ook terug op de geschiedenis. Dat past misschien ook een beetje bij de partij. Maar ja, toen kreeg je weer een aantal maanden later kreeg je een implosie bij Forum. Er stapte een heel aantal mensen over naar Ja 21. Of die partij werd eigenlijk opgericht. Inclusief Willem Rutjens hier. Maar dat had ook gevolgen voor de regeringscoalitie in Brabant. Want die sneuvelde uiteindelijk. Dus toen kwam weer die oude coalitie terug. En wie daar heel blij mee was, was D66, want die zaten weer terug op de regeringsstoel, of althans de provinciale regeringsstoel. Het progressieve gezicht van Brabant is terug. De aandacht is weer gevestigd op de verduurzaming van de economie en op de energietransitie. Ja, nou ja, zo is dat gegaan. En nu zitten twee mensen die zowel in oppositie hebben gezeten als hebben geregeerd in Brabant, zitten hier tegenover ons. Dank Joost, verhelderend zo. We beginnen maar even dan bij de stem die we al even voorbij hoorden komen in Joost zijn overzicht. Meneer Rutjens, u bestuurde mee, toen weer niet. U kwam binnen als FVD-lid, nu zit u bij Ja 21. Heeft u door al dat gedoe, noem ik het maar even, wel iets kunnen bereiken de afgelopen 4 jaar eigenlijk daar in Brabant? Een beetje wat. Kijk, in een jaar kun je natuurlijk niet zo heel veel bereiken. Maar wat het vooral aangeeft, want iedereen focust een beetje op het bestuur en wel of niet gevallen, is dat er een ontzettende kloof is tussen gewoon het bestuur, de politiek en wat gewone Brabanders nodig hebben. Aan de ene kant, we horen het nu net weer, we gaan klimaat doen en we gaan energietransitie doen. Terwijl gewone Brabanders merken gewoon in hun portemonnee dat er een probleem is. Die hebben geen woning. Die staan vast in de file. Het OV doet het niet. Dat is wat gewone Brabanders merken. En ondertussen zijn mensen bezig met allerlei spelletjes, wie er wel en wie niet elkaar aardig vinden. Dat moeten we gewoon niet doen. Nee, maar goed, die gewone Brabanders zagen ook een bestuurlijke chaos, vooral de afgelopen jaren. Als u straks dan weer daar komt met Ja 21, kunt u dan garanderen dat er niet opnieuw weer chaos uitbreekt? Als wij heel groot worden, kunnen we dat zeker garanderen. Want dan zorgen we gewoon voor een rechtse koers en hele realistische plannen. Want dat is belangrijk. Dat je niet alleen maar een soort utopisch wensdenken hebt, maar dat je gewoon kijkt wat hebben gewone Brabanders nodig. Dat je met een plan komt, dit gaan we doen. En dat het ook uitvoerbaar is. Je moet geen dingen beloven die je niet kan waarmaken. Als jullie terugkomen, dat zegt u al, meneer Van Miltenburg, D66. Wat u betreft komt Ja 21 helemaal niet terug. Er ligt namelijk een brief van alle D66 provinciale lijsttrekkers, ook van u dus, met de boodschap: wij willen niet samenwerken met partijen als BBB en Ja 21. Waarom niet? Dat heeft alles te maken met het feit dat er zulke grote inhoudelijke verschillen zijn tussen Ja 21, BBB en D66... Wij staan voor simpelweg de vooruitgang. Wij willen niet meer vastzitten in een systeem dat eigenlijk simpelweg erop neerkomt dat we stikstofproblemen ontkennen in plaats van dat we die aanpakken. Wij willen heel graag ook de verandering gaan bewerkstelligen in die Brabantse landbouw. Let wel, Brabant, echt de meest veedichte provincie van Nederland, maar zelfs ook de meest veedichte regio van Europa. Met gigantische uitdagingen om de boeren te helpen, zeker om nieuw toekomstperspectief te bieden, maar toch ook met het oog bijvoorbeeld op de uitbraak van zoonozen. We hebben de Q-koorts gehad in Brabant. Dat moeten we ten alle tijden zien te voorkomen. En we hebben nu een heel dringend probleem en dat heet stikstof. Wij willen als D66 die stikstofproblemen aanpakken. Maar ik zie Ja 21 en ik zie ook BBB die daar toch een beetje voor wegkijken. En ik zie zelfs de VVD aarzelen toch, want gaan ze nu uiteindelijk in Brabant landelijk beleid uitvoeren, of laten ze de oren hangen naar Jaar 21. Ik wil daar zo meteen wel over verder praten. Alleen maar groter maken. Over met u, over dat samenwerken. Want misschien heeft u elkaar toch nog nodig straks in dat college. En als het gaat over openbaar vervoer misschien ook wel, gaan we zo meteen bespreken. Ik wil eerst nog even verder reizen door de provincie. Als we met u mededogen. Want dat kan mensen ook in vervoering brengen als we het hebben over vervoer. Zoals onze eigen druktemaker Marcel van Roosmalen, die met onze verslaggever van Sandrine Teloze polshoogte ging nemen in Brabant. Ik hoop ergens bij een warme bakker ook worstenbroodjes te kopen. De druktemakers in alle staten. Oké, Marcel, we rijden. Ja, we rijden. Je hebt je hier ontzettend op verheugd, hè? Want toen wij jou belden en we zeiden, ja, we gaan op reportage naar Brabant. Nou, toen kon je natuurlijk niet blijer. Je had heel veel zin om met ons mee te gaan, toch? Zeker, ik vind het altijd leuk om terug naar Brabant te gaan. Mijn ouders komen alle twee uit Brabant, uit Oorschot en Middelbeers. Dus ik heb een zekere binding met dat gebied. Het onderwerp sprak mij meteen ontzettend aan. Bezuinigingen op het streekvervoer. Het is iets wat de mensen daar echt aan het hart gaat. Als je zult maar in zo'n dorp wonen. Ja, daar heeft Victor, die student, die heeft er heel veel last van. Dus we hebben nu een afspraak met Victor. Ja. En dan gaan we met z'n allen constateren dat het vervelend is dat er minder bussen rijden. Ja. Ik heb wel moeite met deze reportage dat we gaan vragen naar de bekende weg. Dus we vinden, denk ik, alle drie heel vervelend dat er minder bussen gaan rijden. Ja, dat denk ik ook. Ken je dat nummer niet van Henny Vrienten? Welk nummer? Ja, ik kan het zo aanzetten. Ik vind het heel treffend waar die Brabant echt in het hart raakt. Oké. Okay. Ik wil nooit meer naar Brabant, ik ga nooit. Ik ga nooit meer naar Brabant, ik ga nooit. Hij voelde zich echt door Brabant in de steek gelaten. Maar ze hebben me verloren. Ik ga nooit meer naar Brabant, ik ga nooit. Het was de mooiste provincie, maar het was ooit. Dus vind je het geen treffende muziek? Ja, ik krijg er ook wel een beetje een roadtrip gevoel van. Het is ook een roadtrip, dit. Ja. Meer naar Babel. Goeie zin. Ik ga nooit meer naar Brabant, want het stinkt. Ben je het daarmee eens? Wat zeg je? Ben je het daarmee eens? Nou, het stinkt heel veel naar varkenspoep. Oh, ze hebben dus eigenlijk die hele natuur verkwanseld door overal varkensboerderijen neer te bouwen. Oh ja. En dan, ja, die poep moet ook ergens blijven. Dus dat ruik je in sommige plekken in Brabant. Die ruiken gewoon varkensdiarree. Nou, we rijden geen maar binnen, of er eigenlijk rondomheen. Ik krijg niet meteen een heel warm gevoel van binnen bij het zien van wat ik allemaal zie. Ik zie daar weer een blauw bordje. Wat betekent een blauw bordje? Nou, dat is de bushalte. Ja, hier is ook een bushalte. En weer, daar staat hij hoor. Daar, aan de overkant. Aan de overkant staat hij te hangen. Oké, top. Hoi. Hoi. Hoi. Marcel. Hoi, hoi, ik ben Sandrine. Hi. Hoi. Hoi. Nou, Victor, jij bent inwoner van het Gemert. Gemert, ja. En waarom ben je dan niet in Eindhoven gaan wonen? Ik woon nog bij mijn ouders. Dus, en ik, ja, ik ga nog fulltime naar school. Dus ja. Geen geld en tijd voor. Ja, en er komt dus iedere dag een bus van Gemert naar Eindhoven? Ja, als het goed is wel, ja. En die bus wordt minder? Ja, inderdaad. Er zijn eigenlijk twee buslijnen die naar Eindhoven gaan. Alleen de 321 is uitgevallen. Dat komt in verband met het personeelstekort. Dus die rijdt niet meer. Maar ben je de enige in Gemert die zich hier druk over maakt? Nee, zeker niet. Er zijn heel veel andere mensen die dit een probleem vinden. En die elke dag naar Eindhoven willen, ook voor een opleiding of school. Of mensen die niet met de auto kunnen, omdat ze bijvoorbeeld slechte been zijn. En die gewoon veel minder makkelijk naar Eindhoven kunnen. Gemert is gewoon echt een heel slecht ontsloten gebied. Heel gelijk, ja. Zeker. Daar zouden we eigenlijk aan wat we moeten doen met z'n allen. Ja, dus inderdaad. Of Gemert helemaal afsluiten. Ja. Dat je de opleidingen, alles hier, dat zelfvoorzienend wordt. Of dan betere verbindingen. Ja, zeker. Ja. Ja, ik hoop dat je tevreden bent over dit. Dat de toon goed is. Ja. Dat je het idee hebt van, ik heb hier wat aan. ja, er moet gewoon veranderingen komen. Er moet veranderingen komen. Ja. Hebben jullie hier ook nog van die authentieke Brabantse producten? Hebben jullie hier een bakker met worstenbrood bijvoorbeeld in het centrum? Ja, nou dankjewel. Het is echt dankjewel. Zinvol. Dankjewel. Naar een bakkerij? Hier, vraag eens aan dat mannetje. Doe het raam eens open. Meneer, we zoeken het centrum. Wij zijn van Radio 1. Wij maken hier een reportage over dat er helemaal geen openbaar vervoer meer is in Gemert. Oh, dat is een verschrikking, ja. Dat is echt wel een verschrikking. Want kinderen kunnen niet naar school toe of naar de werk toe. Dus dat is eigenlijk wel best wel vervelend. En is er één politieke partij die zich wel voor beter openbaar vervoer inzet bij de provinciale staat? Nou, als ik lokaal ga kijken, is CDA, maar... Ja, dat heeft al zo vaak teleurgesteld. Ja, dat is ook wel, maar ja, goed. Dus wat dat betreft, ja, is het eigenlijk een beetje jammer. En nou zitten we in Gemert. En ik wilde dus eigenlijk graag in het centrum van Gemert, in het dorpscafé, even een kopje koffie drinken. Ja. Nou is de vraag, we rijden hier nu een tijd rond, waar is het centrum? Breng me nooit meer naar Brabant, breng me nooit. Ik ben blij dat ik vandaag naar Gemert ben gegaan om deze zaak toch uit te spitten. Het is inderdaad zo dat er minder bussen rijden tussen Gemert en Eindhoven en Gemert en Helmond. De bevolking zit binnen de stadsgrenzen opgesloten. En laten we hopen dat daar verandering in komt. Het was leuk om weer een keer op reportage te zijn. Ik vind Gemert een fantastisch dorpje, stadje, ik weet het niet. Nou ja, jongens, succes. Zonder openbaar vervoer. Ja. Toch maar fietsen. Ja, toch maar fietsen. Dat is ook goed voor het lijf, hè? Ja. Oké, nou, dat was het. Je bent altijd welkom. Marcel van Roosmalen samen met politiek redacteur Sandrine Teloze in Gemert dus. Terug naar de studio hier in Hilversum. Joost en ik praten door over vervoer en buslijnen met Willem Rutjens, lijsttrekker van Ja 21. En ook Matthijs van Miltenburg, lijsttrekker in Brabant namens D66. Matthijs van Miltenburg, herkent u het beeld wat hier geschetst werd in de reportage? Ja, zeker. En dit beeld is helaas al iets wat we al jaren zien. Ik ben zelf een tijdje raadslid geweest in Den Bosch, in de periode 2014. Toen speelde ook een provinciale concessieverlening. Tot mijn grote verbazing was de provincie toen van plan om hele wijken niet meer te voorzien van goed openbaar vervoer. Terwijl diezelfde provincie wel net een jaar daarvoor had geïnvesteerd in hogere opstappen bij haltes, juist voor mensen die slecht te been zijn. Ja, onmogelijk. We hebben daar toen ook echt een stokje voor gestoken als gemeenteraad van Den Bosch. En we zien nu in heel Brabant twee hele grote uitdagingen. Eén, het aantal reizigers zit niet op niveau van voor corona. Dat betekent dat er geld bij moet op dit moment. Er wordt geen winst gedraaid in het openbaar vervoer in Brabant. Er moet geld bij. En de tweede uitdaging is dat er door personeelstekorten hele lijnen zijn verdwenen. Wij willen vanuit D66 heel graag weer gaan investeren in een goed Brabants mobiliteitssysteem. En dat bestaat voor een heel groot deel uit busvervoer, maar ook uit fietsbeleid en gedeelde mobiliteit. U loopt een beetje op de zaken vooruit, want we hebben hier een mooie stelling over, Joost. Zeker. Uiteraard hebben we een mooie stelling. Om het een beetje op scherp te zetten, want de provincie kan geld natuurlijk maar één keer uitgeven. Dus je moet kiezen. En de stelling waarbij jullie moeten kiezen is: we moeten meer investeren in openbaar vervoer en minder in asfalt. Goed, daar wil ik graag de handen voor omhoog zien of naar beneden houden. Wie is het eens met deze stelling? Dus meer investeren in OV, minder in asfalt. Dan zie ik hier één hand omhoog. Eén hand omhoog gaan, die is van D66. Ja, 21, toch meer asfalt. Nou, de vraag, het is een stelling, dus die is stellig. Maar die gaat een beetje voorbij aan het probleem. En dat probleem is namelijk dat we te weinig passend vervoer hebben voor mensen in Brabant. En passend vervoer is de ene keer de auto, de andere keer een bus, dan weer een trein. En als je vanuit een soort planidee of vanuit Den Haag dat allemaal wil gaan opleggen, jullie moeten allemaal in het openbaar vervoer. Je mag niet meer met de auto rijden. Ja, dan ga je dus voorbij aan wat er wel en niet kan. Er zijn gewoon mensen, Brabant maken een hele hoop dingen. Dus er zijn mensen die moeten op onregelmatige tijden naar hun werkplek. Of ze rijden in een busje, moeten ze naar hun plek om dingen te bouwen. Mm-hmm. Hoe ga je dat doen met het OV? Dus eigenlijk, we dat moeten meer, werkt natuurlijk nooit. Meer zaken faciliteren. Dat betekent dat we moeten openbaar voer, maar ook auto's faciliteren dus. Precies. Hoe doe je dat dan als provincie? Bijvoorbeeld auto's met wegen. We zijn inmiddels, we komen 140 miljoen euro tekort op mobiliteit. En dat is alles, hè. Dat zijn buslijnen, dat is autowegen, fietspaden. En waarom? Omdat er verkeerde keuzes worden gemaakt. Ja, dus moeten we scherpere keuzes maken. We hebben ook een opgave in Brabant als het gaat om schone lucht. Dus meer auto's levert weer een nieuw probleem op. Namelijk dat er heel veel mensen zijn die vrezen voor luchtwegaandoeningen. Een heel reëel probleem in Brabant. De gemiddelde Brabander leeft ten opzichte van andere inwoners van Nederland 1 gezond jaar minder. Dus 1 gezond levensjaar heeft de Brabander minder te besteden. En dat is eigenlijk een schokkende constatering. Dus dat betekent dat we in schonere vormen van mobiliteit moeten gaan investeren in duurzame oplossingen als het gaat om de vervoersvraag. En ik hoor meneer Rutjes van alles en nog wat zeggen, maar die maakt eigenlijk geen keuzes. Het geld kan maar 1 keer uitgegeven worden. Meneer Rutjes is van jaar 21, de asfaltpartij. De partij die eigenlijk niks op heeft met de gezondheid van de Brabander. Want die wil gewoon simpelweg gaan investeren in meer en meer asfalt. Maar we weten, meer asfalt zorgt voor meer auto's. En binnen de kortste keer zijn de wegen weer dichtgeslipt. Dus investeren meneer, in openbaar vervoer. Meneer Rutjes, hoe luistert u hiernaar? Nou, ik probeer in de hele brei van woorden probeer ik de lijn te ontdekken. Maar het punt is natuurlijk dat we de verkeerde keuzes maken. Hè? Daar zijn we denk ik... Ja, u maakt de verkeerde keuzes, dat is heel duidelijk. Wij zitten niet in bestuur, meneer Miltenburg, nee, maar, u wel. Hallo, mannen. Even niet door elkaar heen praten, dat wordt onduidelijk voor de luisteraar. Ook voor mij, ook voor Joost hier in de studio. Meneer Rutjes, eerst even reageren op Matthijs van Miltenburg. Bedankt dat ik mijn verhaal mag afmaken. Nee, het punt is dat we de verkeerde keuzes maken. Kijk, als wij als provincie bank spelen voor de vrije tijdsindustrie, als wij mensen uit de auto jagen en tegelijkertijd aandelen in een autofabriek kopen, dat is waar we geld aan uitgeven. In een provincie die heel rijk is, hè, we hebben bijna 3 miljard euro op in allerlei fondsen zitten. Nou, dan zeggen wij, geef dat uit aan de kerntaak van de provincie. Dat is namelijk infrastructuur, mobiliteit. Ja. Maar goed, dan luisteren er nu mensen uit Gemert mee en die weten dat de buslijn gaat verdwijnen. Maar u zegt eigenlijk, ja, dan moet u gewoon een auto kopen, want dan kunt u zelf met de auto rijden. Nee, dan zegt u dan tegen die mensen die hun bushalte zien verdwijnen? Nee, die bushaltes moeten we ook, dat was het punt, maar hoe die dan? Moeten we ook financieren. Daar is dus die 3 miljard euro voor. En dat moeten we niet aan allerlei deugddoelen uitgeven, maar gewoon zorgen dat die buslijn rijdt, dat de weg wordt aangelegd, dat het fietspad er is. En dan kunnen mensen zelf kiezen, dat is heel belangrijk voor jaar 21. Niet dat iemand van de overheid zegt wat je wel en niet moet doen. Nee, dat mogen mensen zelf kiezen en wij als overheid gaan dat mogelijk maken. Meneer Rutjens, het is wel zo, u schrijft in uw verkiezingsprogramma dat u vooral rendabele buslijnen wil. Rendabele lijnen en marktonderzoek om te kijken waar die moeten liggen. Maar ja, juist die kleine dorpjes, daar zitten natuurlijk weinig mensen die met de bus willen. Maar voor hen is die bus wel belangrijk, die half lege bus, die lege bus. Dus ja, uw verkiezingsprogramma schaft die onrendabele bussen af. Nee, ook in Gemert. Sorry, nee, maar die gaan we onderzoeken wat er mogelijk is. En daarom zeggen wij, je moet mogelijk maken wat er past. Maar belooft u dan die jongen, die Victor, die daar staat, in de druilerige regen, als het regent dan. Hè. Belooft u hem dan dat die bus terugkomt? Of zegt u dat dat moeten we nog maar zien? Nee, wat we nodig hebben is passend vervoer. Dus het kan zijn dat het een buslijn is. Het kan zijn dat het een kleinere bus is. Het kan zijn dat daar inderdaad betere wegen komen. Dus je moet inderdaad kijken, wat zijn de passende oplossingen? En nogmaals, als je van bovenaf gaat bedenken hoe Victor naar zijn school gaat, of hoe Jan naar de bouwplaats gaat, of hoe Piet naar de VDL-fabriek gaat, als wij dat allemaal gaan bedenken, dan werkt het dus nooit. Je moet als provincie die infrastructuur mogelijk. En wat voor auto's of bussen rijden er dan op dat nieuwe asfalt? Zijn dat dan wel schonere auto's? Nou, daar rijden auto's die mensen kunnen betalen. Dat is ook belangrijk. Want we kunnen niet al die mensen gaan dwingen in een stekkerauto. Als je dat kiest, moet je dat zelf weten. Als je daar niet voor kiest, is dat ook prima. Want laten we niet vergeten dat die stekkerauto, de uitlaat daarvan, die blaast alle uitstoot via de Amerscentrale op de Biesbos. Ik wil even terug naar meneer Van Miltenburg, D66. Uw partij wil dat mensen meer thuis gaan werken, uiteindelijk ook. Maar dan houden OV-bedrijven minder mensen in die bussen over, want die blijven thuis werken. En dus uiteindelijk ook weer minder geld om bussenlijnen te behouden. Hoe wilt u dat oplossen? Ja, nee, wij roepen inderdaad op om werkgevers te laten nadenken over hun eigen mobiliteitsplannen. Dat betekent dat ze kunnen nadenken over bijvoorbeeld een passend fietsbeleid. In Brabant worden fantastische snelfietspaden aangelegd. Fantastisch als werknemers in beweging komen, letterlijk en figuurlijk op weg naar hun werk. Dat ze kijken wat er mogelijk is qua aangepaste werktijden voor het thuiswerken, voor het op kantoor zijn. Niet allemaal in die file, dus we moeten naar spreiding toe. Uiteindelijk, D66 is een sociaal-liberale partij. Ook wij vinden dat voor een heel groot deel de individuele keuzevrijheid is. Maar aan de andere kant heeft de overheid wel een oplossing te bieden als het gaat om duurzaam vervoer. Maar... duurzaam, en dat betekent schone mobiliteitsvormen, elektrische auto's bevorderen. Dat is duidelijk, Joost. En openbaar vervoer. Wat wil je toevoegen? Maar u begint zelf te zeggen met OV-bedrijven, hè, die hebben nu minder klanten, minder reizigers. Daardoor komen ze in financiële problemen. Ze moeten natuurlijk kaartjes verkopen. En tegelijkertijd roept u mensen op om, vooral of werkgevers op, om mensen thuis te laten werken, waardoor er nog minder mensen die bussen instappen. Dus dan kan die Victor helemaal die bus aan de wil gehangen. Ja, het toverwoord hier is natuurlijk vraaggericht. Toch te kijken wat er nodig is. Hè. Maar wat is dat dus dan? Dat betekent dat op het moment dat je bijvoorbeeld vlakbij het provinciehuis, ik laat u een voorbeeld uit de praktijk geven, een petelaarpark hebt met kantoren die fantastisch ontsloten zijn door een bus die niet overvol zit, dat je die bus vooral ook in de vaart moet houden. Mm-hmm. Op andere terreinen zal er bijgeplust moeten worden. En ik hoor jaar 21 eigenlijk nu de miljarden van de provincie verjubelen. Want het wordt overal aan uitgegeven, maar niet aan die bus die Victor in Gemert in de kou laat staan, want die is verdwenen. En daar moeten wij passende oplossingen zien te creëren. Dat kan zijn voor een jongere bijvoorbeeld op een elektrische fiets. Maar voor de ouderen die wat minder mobiel is, is er nog steeds openbaar vervoer nodig. Die bus mag niet uit de Brabantse straten verdwijnen, want het is een collectieve voorziening. Ja. Het is voor ons allemaal en wij willen daarin investeren. D66, nog een laatste korte reactie van jaar 21, met nadruk op kort. Ik hoor vooral dingen die moeten. Victor moet in de bus. Andere mensen die moeten... Die mag ook op de fiets. Kantoormensen die moeten met het OV. Als je een auto hebt, moet het een stekkerauto worden. Jongeren moeten lopend of met de fiets naar het werk. Nou eens stoppen met die dwang en maak het gewoon mogelijk en gebruik de provinciale gelden op de juiste manier. Succes morgen allebei. Meneer van Miltenburg, we moeten het helaas hierbij laten. Dank voor uw komst allebei. Willem Rundjes van jaar 21 en Matthijs van Miltenburg, D66. Succes ook morgen. Joost, dankjewel wederom. Succes ook morgen op verkiezingsdag. Smaakt overigens de reportage van Marcel van Roosmalen door Noord-Brabant naar meer? Dat denk ik wel. Dat kan ik ook best begrijpen. Luisteren dan vooral ook in de NieuwsBV Politiek podcast hoor je hoe Marcel en Sandrine onder andere in het carnaval van Gemert terechtkomen. Tot zometeen naar Ene. NPO Radio 1. Zometeen om 2:00. Villa. Ja, we gaan praten over sekszorg. Bijvoorbeeld voor mensen met een beperking, want die hebben natuurlijk ook behoefte aan seks. Omdenken, doordenken en terugdenken. Mensen vinden seks altijd ongemakkelijk om over te praten. Behalve ik. Natuurlijk, er zijn uitzonderingen, gelukkig maar. Jurgen van den Berg vraagt door. Het is net first date. Maar dan een beetje met meer tanden en nagels, zullen we maar zeggen. Ja. En oud nieuws wordt nieuw leven ingeblazen in Terug naar Toen. Hey Jurgen. Yo. Zometeen om 2:00. Max. Ja, wie luistert weet meer. Zo is het. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. E-boekhouden.nl. Al 20 jaar eenvoudig online boekhouden. Op 15 maart maken we keuzes over de toekomst van ons water. Moeten we beter letten op wat we doorspoelen? Of moeten we steeds meer belastinggeld in rioolwaterzuivering investeren? Hoe zie jij de toekomst van ons water? Stem ook op 15 maart tijdens de waterschapsverkiezingen. Nu 15 maanden gratis voor starters. E-boekhouden.nl. Al 15 jaar biedt onlineveilingmeester.nl een gemakkelijk, transparant verkoopplatform voor overheidsinstanties en ondernemers. Onlineveilingmeester.nl. Profel. Bij Profel Kozijnen en Deuren bieden we een heel programma aan glasheldere beloftes. Check ze op profel.nl. Kozijnen en deuren met glasheldere beloftes. Onlineveilingmeester.nl. Het verkoopplatform voor overheden, ondernemers en curatoren. Tijd voor een carrière-stap. Start een gratis opleiding met stapsubsidie. Kies uit 300 thuisstudies op nha.nl. Koffers gevraagd. Heb jij een koffer met een bijzonder reisverhaal? Phoenix, het nieuwe museum in Rotterdam, zoekt koffers. Kom naar de inzameldagen in Rotterdam, Almere, Leeuwarden, Eindhoven, Heerlen, Zwolle en Middelburg. Kijk voor de data en aanmelden op phoenix.nl/koffers. Tot dan. Kies uit 300 thuisstudies met stapbudget. NHA.nl. Klasseuitstraling van de dames hygiënebox Riamant. Schoonmaakbedrijf Raggers, zo duurzaam als een diamant. Ja, en daar is dan de shortlist. Welk boek wordt managementboek van het jaar? We weten het op 20 april. Kijk voor uw keuze op managementboek.nl/shortlist. 1 uur. NPO Radio 1. Stefan Komduur. Ja, goedemiddag. In de provincies waar morgen gestemd gaat worden spelen niet alleen problemen en verkiezingsissues. Er zijn ook mooie dingen te zien daar. Daarom zometeen de mooiste culturele broedplaats van Katinka Polderman in Noord-Brabant. En 70 jaar geschiedenis van Langnek en de Indische waterlelies. Kortom, de Efteling. Dat allemaal in de Nieuwsbv. Nu eerst het treinverkeer in het noorden en oosten komt weer op gang in het uitgebreide NOS-journaal Jan van der Putten. Want in het noorden en oosten van het land reden een groot deel van de ochtend geen treinen van NS. Er was een probleem bij de verkeersleiding in Zwolle, een technische storing. Zo hoorden wij Jeroen Wiene, woordvoerder van ProRail. Wat was daar nou aan de hand? Ja, we weten dat het gaat om een storing in ons ICT-systeem. Hoe en wat precies, daar doen we nu onderzoek naar. Dus dat weten we pas zeker na het onderzoek. Ja, dat leidde er wel toe dat er treinen stilstonden, dat mensen door de wei moesten gaan lopen. Dat is toch vreemd? Ja, dat is natuurlijk niet de bedoeling. Hè? Dus ik wil ook echt benadrukken dat we het heel vervelend vinden voor alle reizigers die hierdoor getroffen zijn. We proberen dan zo snel mogelijk iedereen op een station te krijgen en vanuit daar te zorgen dat iedereen weer goed zijn reis verder kan vervolgen. Maar dat is hier niet goed gegaan. We hadden natuurlijk zo'n storing die brengt heel veel problemen met zich mee. Ja, noem nog eens wat. Treinen die niet op zijn plaats staan bijvoorbeeld. Ja, dus dat is als zo'n storing afgelopen is, dat is hij nu gelukkig inmiddels. Dan staan ook treinen niet op de goede plek. En ook machinisten staan dan niet waar je ze zou willen hebben. Dus ook dan de opstart van het treinverkeer kan iets langer duren of gaat iets minder gepland zoals dat, als dat normaal gaat. Dus daar moeten reizigers nu ook nog steeds rekening mee houden. Ja, hoe groot was het gebied eigenlijk wat hierdoor in problemen kwam? Ja, het ging om het gebied rondom Zwolle. Maar die uitstraling die is dan meteen groter. Omdat een trein die vertrekt natuurlijk van de ene plek gaat dan naar een andere plek. En als die dan langs Zwolle komt, dan kan die daar niet door. Dus dan kun je ook voorstellen dat die impact ook breder is dan alleen maar het stuk rondom Zwolle. Ja, Groningen, Amersfoort heb ik gezien, Enschede, allemaal een groot probleem. Ja, dat klopt. Wat ik zei, dat hebben we inmiddels gelukkig weten te verhelpen. Maar het kan zijn dat de rest van de dag daar nog wel wat impact van is. Goed, nou, dank u wel voor de uitleg. Jeroen Wiene van ProRail. Steeds minder mensen hebben schulden. Volgens stichting BKR zijn er minder Nederlanders die achterlopen met het terugbetalen van leningen voor bijvoorbeeld een leaseauto of spullen die zijn gekocht op rekening. Er staan dus minder mensen geregistreerd bij BKR. Maar die stichting ziet wel dat meer mensen te maken hebben met een achterstand bij de restschuld van hun hypotheek. Mensen kunnen dan de vaste lasten niet meer betalen, waardoor het huis gedwongen moet worden verkocht voor een lagere prijs dan de hypotheek. Kroongetuige Nabil B. is zijn twee advocaten kwijt. Advocaten De Jong en Schouten staan hem niet langer bij. Tijdens een zitting in het Marengo-liquidatieproces zei B. dat ze een week geleden zijn opgestapt. Waarom is niet bekend. B. wil daar alleen achter gesloten deuren over praten. Volgens justitieredacteur Remco Andringa kan het voor B. lastig worden om nieuwe advocaten te vinden. Na de moord op zijn eerste advocaat Dirk Wiersum speelde dat probleem natuurlijk al. Dat hij grote moeite had om nieuwe mensen te vinden die hem wilden bijstaan. Dat probleem blijft natuurlijk. Uiteindelijk werden in 2020 Peter Schout en Onno de Jong zijn nieuwe advocaten die de verdediging heel vastberaden op zich namen en dat ook in alle openheid wilden doen, ondanks alle dreiging rond die zaak. Dus ja, dat zij er nu mee stoppen, dat komt echt als een grote verrassing. En of dat dan iets te maken heeft met het recente kritische rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid naar de beveiliging van de familie van de kroongetuigen onder andere, of dat er op de achtergrond heel iets anders speelt, we weten het nog niet. Maar daar hopen we vandaag natuurlijk wel enige duidelijkheid over te krijgen. Bestuurders in gemeenten, provincies en waterschappen moeten meer beveiliging kunnen krijgen als dat nodig is, vindt minister Bruin Slot van Binnenlandse Zaken. De afgelopen 10 jaar is het aantal bedreigingen verdubbeld. Australië koopt 3 geavanceerde nucleaire onderzeeërs van de Verenigde Staten. En later mogelijk nog 2. De VS, Australië en het Verenigd Koninkrijk hebben daarover een akkoord gesloten. China zegt dat de wapenwetloop zo verder wordt aangewakkerd. Het afgelopen jaar was het zonnigste en droogste jaar ooit gemeten, zegt het KNMI in zijn klimaatrapport. Er viel 40% minder regen dan normaal en dat water verdampte ook nog eens heel snel. En het was het op 2 na warmste jaar sinds het begin van de metingen. Het NOS-journaal. Bij de Provinciale Statenverkiezingen van morgen zijn aanpassingen gedaan in het verkiezingsproces. Volgens minister Bruin Slot van Binnenlandse Zaken is dat een proces dat altijd om verbetering vraagt. Het eerste wat anders gaat is dat je zowel op woensdag als op donderdag de stemmen kan tellen. Een tweede is dat er ook extra waarborgen zijn gekomen voor het vervoeren van de stembiljetten. Het is nu van belang dat de stembiljetten gescheiden vervoerd worden van bijvoorbeeld de sleutels van de stembussen. En een laatste verandering die ook heeft plaatsgevonden is dat het van belang is dat je nu eerder ook stemmen kan hertellen op het moment dat er telverschillen zijn. In het verleden was dat alleen maar op het moment dat echt ook betekende dat een zetel, dus een stem, een zetel anders zou uitvallen. En nu kan je al eerder zeggen, volgens mij klopt dit niet helemaal, we gaan toch nog een keer tellen. Nu is er een partij in de Tweede Kamer, Forum voor Democratie, die doet ook mee aan deze verkiezingen en die zegt bijvoorbeeld eigenlijk al, ja, woensdag begint het grote vervalsen. Baart dat u zorgen? Eigen aan de democratie is dat mensen van mening kunnen verschillen over heel veel verschillende zaken. Dus mensen kunnen ook van mening verschillen over de organisatie van het verkiezingsproces. Maar echt, de Nederlandse verkiezingen, het vertrouwen daarin is hoog en het is ook een robuust proces. En wat kenmerkend is aan de verkiezingen in Nederland is dat er ook veel openheid is. Je kan gewoon komen kijken naar het tellen van de stemmen. Openbaar is wat uiteindelijk de uitkomsten zijn van die tellingen. En ook wordt het uiteindelijk ook met elkaar gezamenlijk vastgesteld wat de uitkomst is. Ja, en eigenlijk op die manier zorg je ervoor dat de verkiezingen toch robuust zijn. Dat de vragen gesteld worden, dat hoort bij een democratie. Voor mij is de verantwoordelijkheid om het goed en stevig te organiseren. Is dat dat het transparanter allemaal wordt en beter controleerbaar? Is dat ook een antwoord op mensen die mogelijk dat soort dingen kunnen roepen? Het is in ieder geval het beter organiseren, het opener organiseren, een robuuster organiseren, wat je elke keer weer bij verkiezingen moet doen. Want dat is geen stilstaand geheel. Dat vraagt altijd om verbetering. Wat daarbij van belang is, is dat mensen dat, alle mensen dat gewoon goed kunnen bekijken. Dat ze zelf komen kijken naar het tellen van de stemmen. En zo kunnen ze zelf met hun eigen ogen zien of het goed of niet goed gaat. En dat er mensen zijn die vragen stellen. Dat is voor mij als minister om daar zo goed mogelijk antwoord te geven. Om juist dat verkiezingsproces robuust te organiseren. Minister Bruin Slot in gesprek met politiek verslaggever Jorn Jonker. Er is onduidelijkheid ontstaan over de termijn waarmee de graandeal wordt verlengd. Russische persbureaus melden op basis van plaatsvervanger minister Grushko van Buitenlandse Zaken dat er een akkoord is over het verlengen van die overeenkomst met 60 dagen. Oekraïne spreekt dat tegen. Het akkoord over de export van graan via de Zwarte Zee verloopt komende zaterdag. En gisteren begonnen de onderhandelingen tussen de Verenigde Naties en Rusland. 8:08, het weer nog op de meeste plaatsen droog en wat zon. Er staat veel wind, het is 8 graden. En tegen de avond vanuit het westen winterse buien met hagel en natte sneeuw. Morgen minder buien, 's middags zon en een graad of 8. Situatie op de weg, Wijnand Zwaan. Er staat 1 file in het zuiden van het land op de A67 Antwerpen richting Eindhoven. Tussen de Belgische grens en Eersel 9 kilometer met wel een uur vertraging. Er is daar een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen en een bestelbus. Het verkeer wordt daar langsgeleid via de af- en oprit, want de weg is daar helemaal dicht. NPO Radio 1. De Nieuws BV. Ja, wederom een goede middag. We waren het vorige uur van de Nieuws BV al in Noord-Brabant met de keuze tussen openbaar vervoer of asfalt. En we blijven nog even in de provincie, want nu duiken we in de kunst en cultuur van de provincie. Te beginnen met de mooiste plek. Onze verslaggever Minne van Veen gaat iedere dag met een cultuurvaandeldrager naar de allermooiste plek van zijn of haar provincie. Welkom in de cultuurstad van het zuiden. Stond op een bordje toen ik net Den Bosch binnenreed. En ik heb weer afgesproken met Katinka Polderman, cabaretier, die in Den Bosch woont. Hallo! Hoi. Hoi. Katinka. Minne, hallo. Hoi. Leuk je te ontmoeten. Ja. Waar zijn we? Het is een oud fabriekscomplex in Den Bosch. Vroeger werd hier volgens mij veevoer gemaakt en daar stonk de hele stad naar. En toen heeft de gemeente gezegd van nou, die fabriek, dat is niet meer van deze tijd dat die zo dicht bij het centrum zit. En nu is het hier, ja, zoals ze dat dan noemen, ik vind het zo'n suf woord, maar een culturele hotspot. Eigenlijk wat je ook wil, als je er even uit wil, dan ga je gewoon hier naartoe en dan kijk je wat er te doen is en er is altijd wel wat leuks. Het ziet er fantastisch uit, hè? Een oude fabriek, een beetje verroest, een grote W op het gebouw. Ja, het is echt heel, heel gaaf en heel groot ook. Zullen we eens een kijkje gaan nemen? Ja, dat is goed, want er klinkt al allemaal muziek. Ik heb dat verder niet geregeld, hoor. Maar... Nee? Nee, ik weet het niet. Ik denk dat ze aan het soundchecken zijn voor iets. Maar laten we eens gaan kijken. Ja. Oké, we gaan door een gele deur. Ja, een gele deur. Hier komen we dus in een... compleet roze geverfde fabriekshal. Hallo, jij bent nieuw. Hey, ik ben Johan. Hoi, ik ben Minne. Ik ben Johan, de sfeermaker. Hoi. Hi, Johan. Hi. Wat bent u aan het doen? Ik ben alles aan het klaarmaken voor vanavond. Vanavond hebben we een concert hier van Vroeg Pieken, dansavond. En, die begint vroeg, denk ik? Die begint vroeg, 8:00. Tot half 1. Wat verwacht u vanavond? Helemaal geweldig. Echt topfeest. Leuk publiek, heel gevarieerd publiek. Ga jij ook? Ga je wel eens een biertje drinken of zo? Maar echt dansavonden of disco-achtige gebeurtenis, dat is er eventjes niet bij. Oké, we gaan weer even door. Dankjewel. Hetzelfde, hè? Hey, en ben jij nou een Bosse uit Zeeland of een Zeeuwse in... Den Bosch. Nou, ik heb wel eens gedacht van, goh, ik moet eigenlijk weer in Zeeland gaan wonen. Maar toen dacht ik, ja, als je nou in Goes op dinsdagavond naar de kroeg gaat, dan is er niemand. En in Den Bosch is er altijd wel een plek waar het gezellig is, waar de drukte is. En dat vind ik hier heel fijn. Dat toch wat bourgondischere inslag. Ja. Maar ja, neem niet weg dat ik gewoon, ik ben wel een zeeuw in Den Bosch. Ja. Zo zie ik het wel, ja. En we lopen nu het gebouw door naar een volgende ruimte. Wat zit hier? Social Label. En dat is een sociale werkplaats waar design wordt gemaakt. En u bent van Social Label? Ja, ik ben Frederiek. Ik ben de shopmanager hier. En wij werken samen eigenlijk met verschillende Nederlandse ontwerpers. Zij ontwerpen producten die gemaakt kunnen worden op inderdaad sociale werkplaatsen. Bij voornamelijk zorginstellingen. Okay. Sophie, zie ik hier? Ja, dit is servies. Dat wordt met de hand gemaakt bij Renier van Arkel en Cello. Dus dat zijn mensen met psychische problemen en met verstandelijke beperkingen. En ze maken een servies met de hand. En de illustraties die je erop ziet, die zijn ontworpen door Edwin Volleberg van Studio Boot. En die vertellen echt hun verhaal. Dus hij heeft ze eerst geïnterviewd en aan de hand daarvan die illustraties ontworpen. Heb je hier wel eens iets gekocht, Katinka? Nou, om eerlijk te zijn, nog nooit. Want ik heb wel voor dat servies gekeken. Maar dat zit in een prijsklasse dat je eigenlijk niet in huis moet halen als je jonge kinderen hebt. Dus ik wacht even tot ze 16 zijn. En dan ga ik hier... Dat ze het op waarde kunnen schatten. Ja, toch. Dan ga ik hier groot inkopen. Nou, we laten de DJ even achter ons. Ja. We zijn weer buiten. Prachtig terras. Het moet in de zomer ook een heerlijke plek zijn. Ja, in de zomer zitten ze helemaal vol mensen. Zijn de terrassen nog groter dan nu? En dan is het echt heel gezellig hier, ja. Maar ja, voor hoe lang nog? Want ze kunnen hier niet oneindig blijven, hè? Nee, ik geloof dat ze over de 2 jaar eruit moeten. Ja, dat is natuurlijk, ja, dat is gewoon ontzettend zonde. En stom ook. Er staan overal bordjes cultuurstad van het zuiden als je Den Bosch in rijdt. Ik zag het, ja. Ja, nou ja, dan heb je dit. En het bruist en het borrelt. En de mensen die hier zitten regelen het allemaal een beetje zelf. Hè. Er komen vanzelf nieuwe dingen. Dus dat heb je dan als stad. En dan zeg je van ja, inderdaad, het is een groot succes. We doen het toch weg. Dus bestuurders, als jullie luisteren. Ja. Provinciale statenverkiezingen natuurlijk bijna. Hou de tramkade in stand. Hou de tramkade in stand. Want het is zo'n fijne plek voor zo'n divers publiek. Met zoveel activiteiten. En je krijgt het als gemeente gewoon in de schoot geworpen. Katinka Polderman met verslaggever Minne van Veen bij haar mooiste plek in Noord-Brabant. Zometeen duiken we in de geschiedenis van een van de grootste toeristische trekpleisters van Brabant. De Efteling namelijk. Na deze muzikale ode van de helft van alle Brabanders door Bjorn van der Doelen en Ruud van der Boogaard. Meiden uit Limburg zijn stiekem zoeter dan de vlooi. Die modellen uit Friesland bloedmooi, maar een beetje saai. Keuze met uit Utrecht, je zal het niet snel vergeten. Maar de vrouwen uit Brabant zijn net ietsjes beter. Meiden uit Noord-Holland in bikini op het strand. Een jonge mooie grietjes in het nieuwe Flevoland. En een Groningse deerne is een kilometer vreten. Maar de vrouwen uit Brabant zijn net iets beter. Ze buurten zo fijn mee met die lekkere zachte G. En die mooie gula. En als je zegt, hé meid, het is de hoogste tijd. Hoor het net zo goed. Dan oké. En tegen die Drenthe zeg ik zeker geen nee. In Overijssel wel stug, maar brommers kieken doen ze zeker. De vrouwen uit Brabant zijn net ietsjes beter. Van de Boogaard, vrouwen uit Brabant. Ja, dan reizen we verder door Brabant naar Den Bosch. Daar is namelijk het Noord-Brabants Museum. En die hebben een tentoonstelling over een bijzonder stuk Brabants cultuurgoed. Niet over carnaval, niet over bossenbollen, maar over het muziekje. Het vraagt het misschien al een beetje. De Efteling, dat attractiepark, bestaat namelijk 70 jaar. En conservator Joris Westerink van het Noord-Brabants Museum had de eer om rond te neuzen in de ontstaangeschiedenis van Hans en Grietje, de Droomvlucht, de Vliegende Hollander, noem maar op. Goedemiddag, Joris. Goedemiddag. Dat klinkt jaloersmakend een beetje, dat rondneuzen in die archieven van dat park. En dat is best bijzonder, hè? Hoe bijzonder is het dat je daar naar binnen mocht? Ja, dat was echt bijzonder. Dus ik mocht rondneuzen in een van de bekendste attractieparken van Nederland. En ja, eigenlijk was dat rondneuzen voor mij door al die archieven en depots. Mm-hmm. Dat was eigenlijk de grootste attractie voor mij, hè, als conservator. En waar liggen die dan? Zonder helemaal te zeggen misschien waar, maar zit het onder de achtbanen? Is het, het is onder het strookjesbos? Het is een beetje geheim inderdaad, maar wat je zegt, er is ook een depot inderdaad onder de achtbaan, of een achtbaan. En dat was echt wel een spannende plek voor mij ook om rond te mogen neuzen. Want dan hoor je echt gillende mensen en ratelende karretjes over je heen denderen. Ja, en ik was daar ondertussen kostuums aan het uitzoeken voor. Ja, want wat trof je aan toen je een van die archieven binnenliep? Nou, ze hebben meerdere archieven en het was echt een feest van herkenning, zou je kunnen zeggen. Er waren natuurlijk tekeningen van Antropiek uit de beginjaren. Maar ook objecten uit het park. Ik kwam audiovisueel materiaal tegen, oude foto's. Ik kwam zelfs geuren tegen die in het park gebruikt worden. Dus, nou, daar wil ik zo meteen over verder. Ja. Die geur is interessant. Even naar het allereerste begin, naar de oprichting van de Efteling. De Efteling is opgericht om toenertijd de arme Brabantse bevolking op te vrolijken. Kan je dat uitleggen? Ben je erachter gekomen? Ja, wat is het hele idee daarachter? Inderdaad, de Efteling die viert eigenlijk het 70-jarig bestaan. Eigenlijk vorig jaar. De tentoonstelling die behandelt de geschiedenis van het attractiepark. En ja, eigenlijk ga ik ietsje verder terug dan 1952. En naar de jaren 30 van het gebied waar nu de Efteling is. En dat heette de Langstraat. En dat was eigenlijk een arm gebied. En op een gegeven moment komen er twee geestelijke en een voorzitter van een lokale voetbalvereniging. Die steken de koppen bij elkaar en die bedenken eigenlijk een sport- en wandelpark met een Rooms-Katholieke inslag om ja, het leven van de bevolking die best arm was en weinig vermaak om dat wat draaglijker te maken. Ja. Wat meer gelegenheid voor ontspanning te geven. Het begin van de Efteling in die zoektocht door die archieven stuit je ook op een soort PowerPoint-presentatie eigenlijk, of letterlijk zullen we het noemen. Ja. Het eerste idee voor het Sprookjesbos, dat was van de heer Reinders. En dat waren 10 sprookjes met eigenlijk daarachter best een vrij commercieel concept. Kan je dat uitleggen? Nou, inderdaad. Die Peter Reinders die kreeg op een gegeven moment de opdracht om een sprookjesbos te maken. Dus in dat sport- en wandelpark. En die deed dat met verven. En waar ik op stuitte, en ik vind het zelf een van de leukste objecten die ik vond, was een aantal velletjes die getypt waren. En waar die eigenlijk 10 sprookjes selecteert. En als cineast en uitvinder beschrijft hij in die velletjes eigenlijk hoe hij die 10 sprookjes tot leven wil laten komen. En dat met beweging en geluiden en ook hoe het eruit moet zien. En dat was echt een mooi fonds. En laat je nou net één van die sprookjes volgens mij voor je. Ja, ik heb er eentje liggen bij me. Ik heb de rode schoentjes bij me als sprookje. Wat geeft hij daar? Ja, zal ik het voorlezen? Nou, de rode schoentjes. In een grot, of in ieder geval in een overdekte ruimte, is in het midden van de toeschouwersruimte een platform. Een soort kleine dansvloer opgesteld. En daar dansen onder de meest fantastische belichting de rode schoentjes. Tussen haakjes, hier ligt een prachtige gelegenheid voor de schoenindustrie om reclame te maken. Uit de opbrengst hiervan kan een deel der kosten worden bestreden. Hier verkocht hij het mee eigenlijk. Hè? Ja, en je ziet ook meteen het commerciële idee dat erachter. Ook, dat vind ik ook grappig. Dat de schoenindustrie van Brabant daar dan ook weer hun producten konden showen. Dit is het Sprookjesbos. En dat werd uiteindelijk uitgebreid tot het heuse pretpark dat ze nu kennen, de Efteling. Waar begon dat eigenlijk, die vergrotingsslag die gemaakt is? Ja, we hoorden er net al de muziek van volgens mij. De Indische Waterlelies. Dat was eigenlijk een attractie op basis van een sprookje nog. Maar wel op een veel grotere schaal dan voorheen eigenlijk. Ja, en toen is een beetje dat vliegwiel begonnen van steeds nieuwe attracties, steeds meer bezoekers. En dat liep door. En waren mensen daar dan ook meteen blij mee in eerste instantie? Dat de bezoekersaantallen die waren eigenlijk vanaf het begin echt enorm. Ja, dus en, daar meet ze het dan aan af natuurlijk. Goed, het klonk eerder als een plek waar vooral mensen uit de buurt naartoe kwamen om een fijne zondagmiddag te hebben. En nu werd het opeens een groot landelijk park, landelijke allure. Dus ik kan me voorstellen dat de eerste bezoekers daar helemaal niet op zaten te wachten. Ik weet niet. Ik denk dat het wel. Het werd natuurlijk ook steeds groter. Er was steeds meer ruimte. Maar het Sprookjesbos begon in de jaren 50. En dat is eigenlijk ook een beetje de tijd dat het toerisme in opkomst is in Nederland. Mensen krijgen fietsen en ook later een beetje kunnen auto's. Kunnen zich verplaatsen en kunnen zich ontspannen en kunnen recreëren en dagjes weg. Nou, en dat ontspannen in het park ging onder andere ook met geuren. Daar zijn jullie in het onderzoek ook achtergekomen. Kan je dat uitleggen? Hoe worden wij met geuren getrickt daar in de Efteling? We hebben inderdaad in de tentoonstelling in het Noord-Brabants Museum hebben we ook enkele geuren opgesteld, zeg maar, waar de bezoekers geuren kunnen ruiken en ook konden raden dan welke attractie of welk sprookje erbij hoort. Maar geur is ook een manier om een beetje een sfeer te maken rondom een sprookje of rondom een attractie. Dus de geuren van Hans Rietje, dan ruik je echt wel het huisje van Snoep en Koek. Je moet het spul niet op je handen krijgen trouwens, hoor. Dan ruik je echt 3 dagen naar. Maar het is een mooie extra ervaring. Ja, ik wist dat helemaal niet, dat die geuren er waren. Wist jij dat wel al toen je met je archieven begon? Ik had het wel door Bij bepaalde attracties, zoals Fata Morgana of zo. Maar soms is het ook best ongemerkt. Hè? Dus moet je het echt even iemand tegen je zeggen en dan ruik je het. Nou, heel veel inwoners heeft het park ondertussen gekregen. Een van de bekendste is deze. Papier hier. Papier hier. Dank u wel. Dank u wel. Dank u wel. Hollebolle Gijs horen we hier natuurlijk. Wat was de set? Het is een briljante set uiteindelijk van de directeur van het terrein om dit in te zetten. Wat was het idee erachter? Nou, Hollebolle Gijs is eigenlijk eind jaren 50 ontstaan.